szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Kochane kotki, minęła 14. Miał Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na serwis. Krzysztof Zyblewski. Polak wśród 32 zatrzymanych w związku ze współpracą z rosyjskim wywiadem. Po ulewach wyższa woda w rzekach jest w 25 miejscach, są stany alarmowe. Alpejskie pogotowie apeluje o rozsądek, tylko w ostatnich tygodniach w górach zginęło kilkadziesiąt osób. Polak, Rosjanie, Ukraińcy i zatrzymany w sprawie zeszłorocznych podpaleń kolumbijczych są wśród 32 osób podejrzanych o współpracę z Rosją, ujawnił przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. Jak podkreślił, rosyjskie służby zlecały tym osobom pobicia i akty dywersji. Dzisiaj jest taki moment, kiedy chciałbym podsumować, żebyście Państwo mieli świadomość też, jak ciężko nasze służby pracują. Chciałem ministrowi Siemoniakowi podziękować i proszę o przekazanie wszystkim zaangażowanym w te działania, wyrazić uznanie. My w tej chwili mamy podejrzane i zatrzymane 32 osoby. I te podejrzenie jest uzasadnione o współpracę z rosyjskimi służbami, które zlecały tym osobom albo akty dywersji, albo pobicia. Donald Tusk podkreślił, że dzięki polskim zabiegom dyplomatycznym udało się też zatrzymać i sprowadzić do kraju koordynatora rosyjskich akcji dywersji. Premier dodał, że każda próba dywersji i destabilizacji sytuacji w kraju lub na granicach to pośrednia lub bezpośrednia współpraca z Rosją. Najgorsze za nami. Prognozy na kolejne dni są optymistyczne. Wynika z danych przekazanych podczas posiedzenia rządowego sztabu kryzysowego. Burzowy front przesunął się nad Bałtyk, a dziś może padać jeszcze szczególnie w północno-wschodnich regionach kraju, mówi Grzegorz Duniec z IMGW. W tej północnej, północno-wschodniej części kraju jeszcze zalega front atmosferyczny i tam prognozujemy wysokość opadów za 12 godzin do 15 mm i to obejmuje województwo podlaskie oraz wschodnią część województwa warmińsko-mazurskiego. Północna część województwa mazowieckiego do 10 mm, na pozostałym obszarze te opady są w porównaniu to oczywiście do tych wysokości, które obserwowaliśmy, to są, można powiedzieć, symboliczne. Woda w rzekach w 25 miejscach podniosła się do stanów ostrzegawczych i alarmowych, ale sytuacja jest pod kontrolą, zapewnia minister infrastruktury Dariusz Klimczak. 3 w województwie małopolskim na Wiśle, na Nidzie w Świętokrzyskim i na rzece Warcie w województwie śląskim. Stany alarmowe, one dotyczą powiatu cieszyńskiego, gminy Czechowice, Dziedzice, gminy Kozy. Pogotowie przeciwpowodziowe w stosunku do ubiegłej doby rozszerzono, szczególnie na Pomorze i tu chodzi o powiat nowodworski i gminy Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna i Sztutowo. Ostatniej doby przez burze i ulewy Straż Pożarna interweniowała 3200 razy. 4 firmy kurierskie z zarzutami tzw. greenwashingu. Chodzi o wprowadzanie w błąd w sprawie ekologicznych działań. Prezes Łokiku stawia zarzuty spółkom Allegro Polska, DHL, DPD Polska oraz InPost. Tomasz Chrustny mówi, że dotyczą m.in. tego, że za ekologiczne uznano dowożenie przesyłek samochodami elektrycznymi. Trzem z 4 wymienionych spółek postawiliśmy zarzuty dotyczące tzw. zielonych dostaw. O ekologiczności przesyłek nie może bowiem świadczyć wyłącznie informacja o rozbudowie floty niskoemisyjnej, która stopniowo zastępuje pojazdy spalinowe. W polskich warunkach nie istnieje realna możliwość zasilania elektrycznej floty w sposób zeroemisyjny, jeśli pojazdy są ładowane w ogólnodostępnych stacjach. Prezes Łokiku uznał, że komunikaty takie jak zielona flota, zeroemisyjny czy neutralny dla środowiska opierały się na niepełnych danych lub dotyczyły tylko fragmentu działalności firm. Niejasne były też komunikaty o sadzeniu drzew przez jedną ze spółek w imieniu klientów. Okazało się, że były one zasadzane już wcześniej. Jeśli zarzuty się potwierdzą, 4 spółkom grożą kary finansowe w wysokości do 10% obrotów za każdą zakwestionowaną praktykę. Tragiczny bilans ostatnich tygodni we włoskich Alpach. Tylko w ciągu 3 tygodni zginęły 83 osoby. Pogotowie alpejskie wzywa turystów do ostrożności i rozsądku. Nigdy przedtem w tak krótkim czasie nie zginęło tak wiele osób. 5 zaginionych turystów jest nadal poszukiwanych. Szef pogotowia alpejskiego powiedział, że większość śmiertelnych wypadków w górach to efekt braku doświadczenia, wyobraźni, przeszacowania własnych możliwości lub chęci zrobienia sobie efektownego selfie. Ujawnił, że kilka dni temu pogotowie alpejskie udzieliło pomocy młodemu człowiekowi, który na trudną trasę powyżej 3,5 tysiąca metrów wybrał się w tenisówkę. Nieopodal ewakuowano kobietę w sandałach z dzieckiem na ręku. Liczba akcji ratunkowych w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła o 20%. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie dość pogodnie, w centrum i na wschodzie więcej chmur i wszędzie może jeszcze padać. W Zakopanem 17 stopni, w Łomży 19, w Łebie 20, w Zamościu 21, a w Łodzi, Gorzowie i Wałbrzychu 22 stopnie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Krzysiek? No, słucham cię. Podobno jest taki plan, że na OFF Festiwalu będziesz co godzinę wychodził na główną scenę i wiadomości czytał. To muzyczne. No właśnie, to się polecamy, bo Krzysztof jest jedną z tych osób, która naszą wielką ekipę na OFF Festival tworzy. Przypomnę, od piątku do niedzieli spotykamy się w Katowicach. 357. Ja się dzisiaj w ogóle nie słucham systemu, zauważyłeś? Widzę. Nie. No właśnie, on po prostu idzie swoją drogą, a ja chciałem, żeby to się teraz pojawiło. Pod to wszystko podprowadzałem, tylko się zagubiłem. I jeszcze Krzysztof będzie śpiewał. Jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno. Nie chciałbym bez ciebie. Niedogaszony pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, burzę krew, trzaskasz drzwi. szef of festiwalu zaśpiewał o syrenach. Piękne nagranie, zawsze mnie wzrusza, nawet przed pięćdziesiątką. A propos of festiwalu, to powiem tak, ani jeszcze niczego nie wypuszczajmy, bo znowu machnę ręką i się pośpieszę, że od czwartku do niedzieli będziemy nadawać z Katowic. Zaczynamy audycją Off Control, Mateusz Tomaszuk z Radia Katowice. Potem z tego samego studia w Katowicach zapraszam na piątkową audycję poranną, a potem to już szaleństwo. Agnieszka Obszańska gdzieś z miasta. Potem lista przebojów i lista osobista z terenu festiwalu. W sobotę taka audycja, co się nazywa Radiowy Dom Kultury, się wskrzesi na jeden raz i będziemy nadawać z OP festiwalu, a potem jeszcze w sobotę Gosia Jakubowska i w niedzielę w sanatorium Jacek Hawryluk. Także z OP festiwalu. Jak wracać, to z pompą, że tak powiem. Polecamy się nie tylko w ramach OP festiwalu. Polecamy też płytę tygodnia. Sierpniowe. Pietrucha, Miłosz Pietrucha. Kolejni artyści mierzą się z niełatwą historią polskiej stolicy. Dzisiaj takie nagranie. Beztroskość ludzi przypomina taniec na krawędzi wulkanu. A w nocy słychać ponurą muzykę cieni głuchych wystrzałów. Wykańczę moje prace, a melodia ginie w huku granatów. A jeśli odejdę, ta pieśń żyje we mnie, żyje we mnie. Jak uruchomić czołg tymi palcami od smyczka? Klawisze i strun, ręce ma czarne, czarne z brudu i walki. Piękne ręce, jak można przestać grać, kiedy za oknem świat płonie. Uwertura serw, ręce ma czarne, czarne z brudu i walki. Piękne ręce. Potłuczonych kryształów. Szukamy światła tam, gdzie nie znajdziemy już szczęśliwych finałów. A jeśli odejdę, ta pieśń żyje wiecznie. Ty słuchaj, słuchaj. Jak uruchomić czołg tymi palcami od smyczka? Klawiszy ma czarne, czarne z brudu i walki. Piękne ręce, jak można przestać grać, kiedy za oknem świat płonie. Uwertura serw, ręce ma czarne, czarne z brudu i walki. Piękne ręce, jak uruchomić czołg tymi palcami od smyczka. Czarne, czarne z brudu i walki. Piękne ręce, jak można przestać grać, kiedy za oknem świat płonie. Uwertura serw, ręce ma czarne, czarne z brudu i walki. Piękne ręce. Trójka. You know where planes go. between the click of the light and the start of the dream, between the click of the light and the start of the dream, between the click of the light and the start of the dream. Go to Arcade Fire z Kanady na naszej antenie zawsze brzmią świetnie. Chciałbym teraz zagrać pierwsze miejsce listy przebojów trójki z ostatniego piątku, no ale prawda jest taka, że The Cure przed chwilą, jakieś pół godziny temu, śpiewali o kotach i o miłości, więc może zróbmy dzisiaj inaczej, bo na pierwszym przypomnę Alone, The Cure, na drugim Hey, na trzecim Jam, na czwartym Billie Eilish, na piątym znowu The Cure, tak sobie zamykają pierwszą piątkę, to ja uderzyłem w mikrofon. Brawo, naprawdę, świetny dzień. Zróbmy inaczej. Dzisiaj zagramy coś z propozycji do listy. Można głosować. Przypomnę, Polski Radio PL / Trójka, lista z OFA. W piątek Michał Grabkowski zaprasza. Wśród propozycji do głosowania pół na pół. Jak ze szklaną kulą, wiesz kiedy wejść i czego chcę. Myślałem, że za późno. Zakręcia śledź, przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak voodoo i wiesz dobrze kiedy ukłuć. Od obłędu do obłędu, zesz to się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy pół na pół. Jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym tęsknił. Na kandosy tak słodko kłam, ja nie zapytam. Weźmiemy pół na pół. Chodź, cisza jak przed burzą. Gorący dzień przykleja się, błędy nas nie uczą, więc lecą w tle powtórki wręcz. Ja słucham cię jak guru, przyjdzie dzień po nocy cudów. Od obłędu do obłędu, zresztą to się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy pół na pół. To, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym tęsknił. Na gardosy tak słodko kłam, ja nie zapytam. Weźmiemy. Nasze najlepsze każde dni i każdą noc bez snu. Nie musisz mówić nic, weźmiemy pół na pół. Nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Lepiej nie mówić nic, weźmiemy pół na pół. Jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym tęsknił na kardosy. Tak słowo kłam, ja nie zapytam. Weźmiemy pół na pół. Chodź, weźmiemy pół na kardosy. Tak słowo kłam. Mrozu, można na niego głosować na listę przebojów. To jest chyba ulubiona artysta Aneta Aftoniuk, która przed chwilą była za szybą i tańczyła do tej piosenki. No, bardzo rodzinnie się zrobiła, a jeszcze przecież przed chwilą Aneta była w ogrodzie naszym i taczki prowadziła, co można zobaczyć na naszej stronie internetowej, a dokładnie na Facebooku. O, tak, właśnie tam. Zaproszenie na audycję popołudniową po 16. Dziwne się rzeczy dzieją dzisiaj przy Myśliwieckiej 29 lipca. Dziwne też dostaję od Państwa wciąż wiadomości z czymś kocim. Przypomnę, że pod naszym patronatem pod koniec sierpnia, w ostatni weekend, odbędzie się Kocia Szajka Fest w Cieszynie. Ja mam zestawy kocich szajek, czyli książek napisanych przez Agatę Romaniuk, no ale trzeba coś kociego do mnie wysłać. Myśliwiecka@polskieradio.pl, a potem największa miłośniczka kotów przy Myśliwieckiej, Agnieszka Opszańska, zdecyduje, kto kocie szajki przejmie. No dobrze, skoro mowa o liście przebojów, to 20 lat temu na pierwszym miejscu tej dawnej listy przebojów Trójki było to nagranie, jedno z ostatnich naprawdę dobrych tego zespołu. Before I know. Zapraszamy do reklamy. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A56 5G, 128 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1798 zł. Teraz za jedyne 1599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest prawie 14.30. Nasz spec od języka już czeka. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Dziś pytanie o to, dlaczego na osobę chorującą psychicznie mówimy pogardliwie czubek. Czyżby to miało związek z ptasim czubkiem? Pyta pan Maksymilian. Nie, określenie czubek nie jest związane z żadnym ptakiem. Prawdopodobnie chodzi o czubate, ostro zakończone kaptury bonifratrów, zakonników, którzy zakładali i prowadzili w Polsce szpitale dla osób chorujących psychicznie. Pierwotnie nazywano tak samych zakonników i stąd wyrażenia oddać kogoś do czubków czy zamknąć kogoś u czubków. Po pewnym czasie jednak zaczęto tak obraźliwie mówić o pacjentach i pacjentkach. Wyraz czubek w ptasim kontekście pojawia się z kolei w powiedzeniu każdy dudek ma swój czubek, które oznacza, że każdy ma jakąś wadę. W dawnej polszczyźnie dudek to określenie głupca lub błazna, a to dlatego, że nasi przodkowie zachowanie ptaka dudka, który na przemian stroszy i chowa swój czub, uznawali za głupie. O inne określenie dotyczące osób, które uznajemy za niespełna rozumu, pyta pan Szymon. Czy rzeczownik szur pochodzi od szurać? Przezwisko szur pochodzi od wyrazu szurnięty, a ten z kolei od czasownika szurnąć w znaczeniu uderzyć. Wyraz ten wpisuje się w cały szereg podobnych określeń, na przykład puknięty, stuknięty, walnięty, kopnięty, trzaśnięty, rąbnięty itd. Używanie takich określeń to prosty sposób na obrażenie kogoś, ponieważ osoby z chorobami psychicznymi często stereotypowo kojarzone są z niską wartością, agresywnością i brakiem przewidywalności, co wywołuje u nas niepokój. By nie wzmacniać tego negatywnego stereotypu, lepiej zrezygnujmy z używania takich słów, szczególnie w przestrzeni publicznej. Unikajmy też uatrakcyjniania naszych wypowiedzi związkami frazeologicznymi, które nawiązują do zaburzeń psychicznych. Zamiast schizofrenicznych poglądów czy maniakalnego zachowania wybierzmy niespójne poglądy i przesadne zachowanie. Zamiast etykietek schizofrenik, border, używajmy określeń osoba chorująca na schizofrenię, osoba z doświadczeniem schizofrenii, osoba z zaburzeniami osobowości czy osoba z diagnozą borderline. Zrezygnujmy też z potocznych nazw takich jak psychiatryk, zakład czy wariatkowo. Powiedzmy po prostu szpital psychiatryczny. Zmiana naszego sposobu mówienia może przynieść korzystną zmianę myślenia, która osobom chorującym psychicznie doda wsparcia w postaci społecznej wrażliwości. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Jak mu nie dziękować i jak nie szanować tego, o czym mówi Mateusz? Bardzo ci dziękuję za tę opowieść. Bardzo ważne. To nie jest trudne. Trzeba tylko odrobinę pomyśleć i się przyłożyć. Zbyt wiele zła w historii naszego kraju i świata zaczęło się od języka. Ciąg dalszy opowieści Mateusza Adamczyka jutro o tej samej porze. A to jest świetne nowe nagranie Obong JR i Gasoline z filmu może nie najlepszego, ale ścieżka dźwiękowa palce lizać albo cmokać. See the players gon' play and the lovers gon' bleed. My hands blood red and my eye money green. I've run on gasoline. I've run on gasoline. Rain falls in my pockets up and cold on the tree. Runners cast like ballerinas. This world only space for me. I've run on gasoline. thought the cars crash on me. I'm so flying past the limit. No traffic, I'm in the lane. Don't brand yourself, play with fire. Baby, I'm gasoline. Shake it off, shake it off, shake it off. Face the music, don't worry. Shake it off, shake it off, shake it off. Why you find this girl, there's no fire. Shake it off, shake it off, shake it off. Baby, just get back up, dust yourself out. Shake it off, shake it off, shake it off. See the players gon' play and the lovers gon' bleed. My hands blood red and my arm on green. I want no gasoline. I want no gasoline. Rain falls in my pockets, something growing on the tree. My style is just like ballerinas. This world only speaks for me. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh yeah, you'll never live like common people. You'll never everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a laugh. Yeah, and the chips stays in Greece will come out in the bath. You will never understand how it feels to live your life with no meaning or control and with nowhere left to go. You are amazed that they exist and they burn so bright. Nie zapomnę tego deszczu na Openerze, kiedy Jarvis Cocker w swoich bucikach na obcasikach niewielkich skakał i biegał po w ogromnym deszczu, głośnikach, i wszyscy się baliśmy, że coś w niego strzeli, a on to przeżył i jeszcze nas do ostatniej minuty bawił. No nic, tylko biegać. O! Jakże, co ja teraz widzę, tak, że się wyrażę błędnie, podkreślam, jak niektórzy mówią vis-a-vis, a propos. Biegam, bo lubię. Czyli odcinek dla mnie. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Dziś oddajemy antenę dawno niesłyszanej, ale zawsze znakomitej dietetyczce dr Hannie Stolińskiej. Podpowie tym razem, co jeść o tej porze roku z jednym absolutnym hitem i nowością, ale także czego latem unikać. Dieta biegacza w okresie letnim nie jest łatwa, ponieważ wiele osób odczuwa mniejszy apetyt w związku z wysoką temperaturą. Ale tym bardziej trzeba postawić na dobrze zbilansowane posiłki, żeby nie odczuć spadku energii, kiedy zrobi się chłodniej. Na pewno trzeba zwrócić uwagę na dużą ilość warzyw i owoców sezonowych, takich jak arbuz, truskawki, borówki, ogórki, pomidory, cukinia, papryka. One nawadniają, są lekkie, pełne antyoksydantów. Mogą być też banany, które są źródłem potasu, są ważne przy poceniu się. Produkty pełnoziarniste, brązowy ryż, kasza gryczana, komosa ryżowa bogata w białko czy płatki owsiane dostarczą nam energii i błonnika pokarmowego. Chude białko, koniecznie. Mięso chude, jajka, tofu, ciecierzyca, chudy nabiał wspierają regenerację naszych mięśni. Zdrowe tłuszcze, orzechy, pestki, dyni, siemielniane, awokado czy oliwa z oliwek działają przeciwzapalnie i wspierają układ nerwowy. No i oczywiście prawidłowe nawodnienie, elektrolity. Dużo wody plus dodatek cytryny, mięty, ogórka. Ja też lubię dodać sobie laskę cynamonu czy chili. Domowy izotonik warto też robić. Woda, szczypta soli, sok z cytryny i na przykład właśnie owoce albo łyżeczka miodu. Polecam też oczywiście wodę kokosową. Takim hitem ostatnich czasów stało się kiwi. To mała bomba enzymów, nawet lepsza niż ananas. I choć ten ananas właśnie słynie z enzymów trawiennych, takich jak bromelina, to właśnie kiwi zawiera silniejsze enzymy, aktynidynę. Pomaga ona rozkładać białko w mięsie, mleku, rybach. Co więcej, wspomaga trawienie, zmniejsza wzdęcia po jedzeniu, co też jest ważne. przy aktywności fizycznej przyspiesza regenerację mięśni, powoduje lepsze wchłanianie aminokwasów, zawiera więcej witaminy C niż cytrusy czy tak naprawdę inne owoce i poprawia jakość snu. Dlatego taki tip dla biegaczy: zjedz jedną, dwie kiwi wieczorem, może poprawić Twój sen i regenerację po intensywnym treningu. A ja polecam w ogóle jedzenie kiwi ze skórką. Dodatkowo wpływa to na doskonałe trawienie. A czego biegacze nie powinni jeść w tym okresie letnim? Na pewno ciężkostrawnych, tłustych potraw. Zwróćmy uwagę na grillowanie, żeby to nie było takie wysoko przetworzone czerwone mięso. Także smażonego mięsa, fast foodów, pizzy z dużą ilością sera. Na pewno takie dania obciążają żołądek, wydłużają trawienie, mogą powodować mdłości podczas biegania. Unikajmy dużej ilości błonnika przed samym treningiem. Na przykład surowa kapusta, brokuł, fasola mogą powodować wzdęcia, dyskomfort i nagłą potrzebę pójścia do toalety. Na pewno to, że biegamy, jesteśmy aktywni fizycznie, nie zwalnia nas ze zdrowego żywienia i że możemy sobie troszeczkę odpuścić, więc na pewno rezygnacja z alkoholu i napojów z kofeiną bez nawodnienia. Odwadniamy się i zmniejszajmy naszą wydolność. Odpadają słodzone napoje, soki mogą dać chwilową energię, ale żeby nie pojawiały się za często w diecie. I oczywiście słodycze, produkty wysoko przetworzone, ciasta, batoniki, cukier wszelkiego rodzaju podkręca stan zapalny, a my potrzebujemy oczywiście dobrą regenerację i zmniejszenie tego stanu zapalnego. Także smacznego lata i smacznego biegania. Doktor Stolińskiej, zawsze słucha się z zainteresowaniem. Dziękujemy Ci, Haniu, za Twój profesjonalizm i kompleksowe podpowiedzi dietetyczne na lato. A z tym kiwi to proszę sobie je włączyć do diety na stałe. I na stałe zapamiętać, że biegam, bo lubię, teraz we wtorki po godzinie 14. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję, to był Krzysztof Łoniewski. Zawsze o tym marzyłem, żeby biec i coś zapowiedzieć, więc biegnę. Wygląda, jakbym był na bieżni. Bardzo proszę, Ania na mnie dziwnie patrzy, to jest łódkit. Dla wszystkich osób, które kochają biegać, tak jak my tutaj. Agnieszka, nie ziewaj. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. Oh, is another day, hey. And you don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. But for now, it's time to run. It's time to run. This ride is a journey to run, boy, run. The secret inside of you, run, boy, run. This race is a prophecy, run, boy, run. And disappear in the trees. Another day, hey. And you don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. But for now it's time to run, it's time to run. Tomorrow is another day, hey. When the night fades away, yeah. You'll be a man.